niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 stycznia, minęła 9. Anna Zalośna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Obecność prezydenta w Jerozolimie legitymizowałaby agresywne wypowiedzi Putina, mówi wicemarszałek Senatu. Trzy najważniejsze punkty kampanii wymienił w programie Trzecim Polskiego Radia kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich. Pożarów ulew gradu i burz piaskowych doświadczyli już tego lata mieszkańcy wschodniej Australii. Andrzej Duda absolutnie nie powinien jechać do Jerozolimy, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wicemarszałek Senatu. Chodzi o wyjazd prezydenta na Forum Holokaustu, które odbędzie się w czwartek w Instytucie Yad Vashem. Organizatorzy nie przewidzieli przemówienia prezydenta Polski podczas tych uroczystości. Głos mają za to zabrać przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Stanisław Karczewski uważa, że decyzja prezydenta jest odpowiedzialna. Bylibyśmy w bardzo złej, niedobrej sytuacji, gdyby pan prezydent siedział, nie mógł nic powiedzieć i słuchał wykładu, czy nie wykładu, ale słuchał wystąpienia Putina, które na pewno będzie agresywne, na pewno będzie nieprawdziwe, no więc nie można legitymizować. Pan prezydent by legitymizował tą wypowiedź, czy w jakiś sposób, no nic by nie mógł powiedzieć. Andrzej Duda zapowiedział, że odda hołd ofiarom Holokaustu w poniedziałek, za tydzień podczas uroczystości w byłym obozie Auschwitz-Birkenau. O trzech najważniejszych punktach swojej kampanii wyborczej mówił w programie Trzecim Polskiego Radia Krzysztof Bosak. Sobotni zjazd elektorów Konfederacji zaakceptował jego kandydaturę w wyborach prezydenckich. Skupię się na naszych trzech środowiskach, wyjaśniał poseł. To jest prawica wolnościowa, a więc skupiona szczególnie na wolności gospodarczej, na swobodach obywatelskich i na walce z socjalizmem, zarówno w wymiarze biurokratyzmu brukselskiego, jak i rozbudowywania wszelkich regulacji tworzonych przez nasze państwo polskie. Drugi filar to jest prawica konserwatywna, a więc obrona tradycyjnych wartości. I trzeci filar to jest oczywiście prawica narodowa. No i tutaj mamy na myśli realną, a nie tylko retoryczną ochronę interesów narodowych, tak w wymiarze międzynarodowym, jak i w wymiarze wewnętrznym. Kandydatem lewicy na prezydenta jest Robert Biedroń. Polskie Stronnictwo Ludowe postawiło na Władysława Kosiniaka-Kamysza, Koalicja Obywatelska na Małgorzatę Kidawę-Błońską. Jako kandydat niezależny startuje Szymon Hołownia. Prawo i Sprawiedliwość chce, by ich kandydatem był Andrzej Duda. Obecny prezydent nie ogłosił jeszcze swojej decyzji. Nie znamy także daty wyborów. Ogłosił marszałek Sejmu Elżbieta Witek do 6 lutego. Przestrzeganie embarga na dostawy broni i wstrzymanie pomocy dla obu stron konfliktu uzgodnili w Berlinie uczestnicy konferencji w sprawie zakończenia wojny w Libii. Rozmowy te mają dziś ocenić unijni ministrowie spraw zagranicznych. W oświadczeniach opublikowanych po zakończeniu konferencji przedstawiciele europejskich instytucji podkreślali, że Unia chce odgrywać istotną rolę we wdrażaniu jej rezultatów, zwłaszcza jak mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, w monitorowaniu embarga na dostawy broni. To dopiero początek procesu. Europejczycy powinni teraz bardziej się zaangażować niż w przeszłości, jeśli chodzi o kontrolę embarga. Zawieszenie broni nie przetrwa, jeśli broń będzie tam nadal dostarczana i dlatego chcemy się tym zająć. Unia Europejska ma nadzieję na zakończenie wojny domowej w Libii i przywrócenie tam swoich wpływów. Ostatnio inicjatywę przejęły Rosja i Turcja, bo unijne kraje podzieliły się, głównie Francja i Włochy, którą stronę konfliktu wspierać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po tragicznych w skutkach upałach i pożarach wschodnią Australię nawiedziły gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu i gradu. Wcześniej przeszły tamtędy też burze piaskowe. Najbardziej dotknięte skutkami żywiołu są trzy stany. Nowa Południowa Walia, Wiktoria i Queensland. W wyniku pożarów zginęło 29 osób. Ogień zniszczył ponad 2,5 tysiąca domów. Występujące w ostatnich dniach ulewne deszcze ugasiły część pożarów. Jednak do wielu miejsc dotkniętych żywiołem opady jeszcze nie dotarły. Synoptycy przewidują kolejne burze i opady także na południu kontynentu. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Nawiązując do tej pogody, deszcz wygrał też z organizatorami tenisowego wielkoszlemowego Australian Open. Mecz pierwszej rundy między Hubertem Hurkaczem a Austriakiem Denisem Nowakiem dziś się już nie odbędzie. Panowie na korcie mają się pojawić jutro. Na decyzję czeka jeszcze Magda Linet. Nasza tenisistka miała się zmierzyć z Holenderką Arantxą Rus. Wszystko jednak wskazuje na to, że spotkanie z udziałem Polki też się dziś nie odbędzie. Teraz już skoki narciarskie, bo za nami weekend Dawida Kubackiego. Nasz skoczek narciarski odniósł 2 zwycięstwa w Titize Neustadt. Polak w klasyfikacji generalnej jest 4. i goni Niemca Karla Geigera. Były skoczek narciarski Janusz Malik uważa, że Kubacki może sięgnąć po kryształową kulę. Patrząc z perspektywy, to co on podkreśla, że cały czas nad sobą pracuje, to jest bardzo opanowany zawodnik, na pewno ma swoje takie dążenia i pragnienia i ja myślę, że on jest stanie osiągnąć ten sukces. W siatkarskiej Plus Lidze trwa czarna seria Trefla Gdańsk. Drużyna z Trójmiasta wczoraj przegrała po raz piąty z rzędu. Podopieczni Michała Winiarskiego przegrali z Czarnymi Radą 2-3, a w innym meczu PGS Skra Bełchatów wygrała z GKS-em Katowice 3-0. Trener Skry Michał Mieszko-Gogol. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobry mecz w wielu elementach. Mnie osobiście najbardziej cieszy nasza gra w bloku i nasza gra w obronie. Myślę, że idziemy w dobrą stronę. W dobrym kierunku zmierzają też piłkarze Liverpoolu. The Reds w tym sezonie jeszcze nie przegrali. Wczoraj pokonali Manchester United 2-0 i pewnie przewodzą w tabeli Premier League. Natomiast w Niemczech dał o sobie znać Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski strzelił gola, a Bayern Monachium wygrał z Hertą Berlin 4-0. I na koniec zapraszamy do wzięcia udziału w plebiscycie Polskiego Radia, który wyłoni najlepszego sportowca minionego roku. Codziennie będziemy przedstawiać jednego kandydata. Na pierwszy ogień pójdzie nasza wioślarska czwórka bez sternika. Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński i Michał Szpakowski. Tak dobrej osady nie mieliśmy od lat. W 2019 roku panowie sięgnęli po Mistrzostwo Świata, Wicemistrzostwo Europy i zajęli drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O szczegółach powie już Krzysztof Łoniewski. W ostatnich latach, myśląc o wioślarskich sukcesach, mówiło się głównie o czwórce podwójnej pań. W roku 2018 wybrano je nawet najlepszą osadą spośród wszystkich na świecie. W ubiegłym roku dziewczyny popłynęły po srebro w Mistrzostwach Świata. Mistrzami globu zostali z kolei panowie z czwórki bez sternika. Trzech z nich wcześniej pływało bez sukcesów w ósemce, o czym przypomina w rozmowie dla Polsatu Sport Michał Szpakowski. Zawsze porównuję to jak do biznesu. No jak w biznesie coś nie idzie, no to trzeba obrać inną drogę, żeby wspiąć się na szczyt. I tak samo było w naszym przypadku. Wyniki nie zadowalały nikogo, ani kibiców, ani nas tym bardziej w ósemce. I padła wspólna decyzja, że trzeba przekształcić i zbudować z ósemki czwórkę. I tak to powstało. Poza Michałem mistrzowską osadę tworzą Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda i Marcin Brzeziński. Wszyscy, jak to w wiosłach, potężne chłopiska, po których wiele obiecujemy sobie w olimpijskich regatach w Tokio. Głosować można, wysyłając wiadomość SMS o treści S1 na numer 71335. Koszt takiej wiadomości to 1 zł plus VAT, albo za pośrednictwem strony internetowej. Wszystkie informacje na www.polskieradio24.pl. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gęsta mgła w południowo-wschodniej Polsce, ostrzegają przed nią synoptycy. Widzialność może być ograniczona nawet do 50 metrów. W ciągu dnia rozpogodzi się w Lubuskiem, Wielkopolsce, Łódzkiem, na Podlasiu, Warmii i Mazurach, w pozostałej części kraju sporo chmur. Na południu możliwe opady, deszczu i deszczu ze śniegiem. -1 w Zakopanem, 2 na plusie w Rzeszowie, Białymstoku, Kielcach i Katowicach, 3 stopnie w Olsztynie, Łodzi, Krakowie, najwięcej 4 stopnie w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, A słyszałaś, że jak Mariolka kupiła smartfona w Media Expert, to dostała z powrotem 500. Mariolka, 500? Skąd? Jak to skąd? Z bankomatu. Teraz kup w Media Expert nowoczesny smartfon Samsung Galaxy Note 10 lub 10 Plus z dużym ekranem i potrójnym aparatem, a dostaniesz 500 zł zwrotu do odbioru w bankomacie. Niskie ceny, Media Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Plebiscyt na najlepszego sportowca oraz wydarzenie sportowe roku 2019. Zagłosuj SMS-em lub na stronie nagrodysportowepolskieradio.pl. Uroczysta gala i ogłoszenie laureatów 6 lutego. Muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Wydarzenia wytypowane przez radiowych ekspertów, nazwiska nominowanych sportowców oraz zasady plebiscytu dostępne na nagrodysportowepolskieradio.pl. Głosowanie tylko do 2 lutego. Patronem honorowym Nagród Sportowych Polskiego Radia jest Ministerstwo Sportu. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan.

Brian Adams na początek naszego spotkania, kwadrans po dziewiątej. No tak, witamy Państwa, to ten Blue Monday dzisiaj, tak, niby. Myślę, że muzyka jest w stanie wszystko nam poprawić. Chociaż nie będę ukrywał, że tak jakoś się poruszam dzisiaj jak karuzela. Nie wiem, co to może znaczyć. Brian Adams, a poza tym dużo cudownej muzyki do samego południa. Katarzyna Wojtkowska. Wiedziałem, że to się źle skończy. Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. No ja nie wiem, to właśnie słuchacz pyta, czy odczuwa Pan jakoś dzisiaj Blue Monday? No tak jak mówię, chodzę trochę jak karuzela, ale poza tym wszystko dobrze. Wszystko gra. Informator ekonomiczny Marcin Jagiełowicz i jego gość o 9.30, czyli za 14 minut. Płyta tygodnia Herbert 3.0, to tuż po 10. Fajny film Ryszard Jaźwiński. Rozmowa z aktorką Agnieszką Lindą o filmie Psy 3. Radek, Bisz Radek z Margines, to będzie nasza piosenka dnia tuż po godzinie 11, a potem spodziewam się gościa. Olga Wończyk się pojawi, więc na pewno zapytam, co nowego, Olgo. Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, dziś o tym, jak uspokoić swoje myśli. O, będę uważnie słuchał. No i uwaga, na koniec naszego spotkania, około 11.45, Baszka zaproponuje nam pierwszą w 2020 roku lekturę. W tym tygodniu Paweł Hille będzie czytał swoje nowe opowiadanie pod tytułem Dąb. Z kronik opactwa Oliwskiego. Mam nadzieję, że to wygląda całkiem nieźle, a będziemy mieli jeszcze dla Państwa książki. No a poza tym muzyka, muzyka, muzyka, muzyka. Panie Marku, ta karuzela to na pewno przez rekordowo wysokie ciśnienie. I tak mamy lepiej, bo pan Paweł pozdrawia nas z mglistą, mrzawkowego południa Polski. To teraz Australia przez chwilę. Never. Yakuza, Szymon, trochę Australia, trochę Polska. 20 minut po godzinie 9. Billie Eilish zaśpiewa piosenkę w Nowym Bondzie. To już od paru dni wiadomo. Co to spowodowało? No chociażby to spowodowało to, że ja sięgam po nagranie Billie Eilish, Everything I Wanted, ale wcześniej Harry Styles, Adore You. I myślę, że Harry mógłby zaśpiewać piosenkę w Bondzie, tak moim zdaniem. Program Trzeci Polskiego Radia. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted.

To tak upraszczać naprawdę nie można. To są skomplikowane sprawy, to są różne umowy, różne sytuacje. Ale powiedzmy, że generalnie przechyliło wyroku, się, tak, przechyliła to, się ta to prawda, chociaż też nie wszystkie wyroki są dla nich korzystne. Oczywiście. W tym przypadku może się zdarzyć tak, że skoro jeden z polskich sądów znów podniósł pewne kwestie, no to inne się też zastanowią, a no może nie wydawajmy pochopnie tych wyroków, bo a nuż Trybunał jednak orzeknie co innego. No z tego co wiem, to jednak z wcześniejszego orzecznictwa Trybunału i naszych sądów wynika, że jednak przełomu tutaj nie będzie, że wciąż frankowicze mogą mieć nadzieję na wygrane w swoich sprawach, ale znowu, przypomnijmy, te procesy są długie, skomplikowane, nie zawsze opłacalne dla takiego frankowicza, bo jednak za prawnika trzeba zapłacić. No a takie odłożenie w czasie wyroku dla banku jest zawsze bardzo korzystne, bo przecież funkcja czasu i pieniądza jest oczywista. Jak mamy wydać coś później, no to przez jakiś czas zmagazynujemy pieniądze, to dla nas korzystne. Więc korzystają z tego czasu, który dostały banki, przede wszystkim tak. Banki. Polskie porty z kolejnym rekordem. W zeszłym roku przeładowano w nich ponad 108 milionów ton surowców. Największy wzrost zanotował Gdańsk, potem Gdynia. Nieznaczny spadek w porcie Szczecin-Świnoujście. Tak sobie myślę, bo mówi się w tym kontekście dużo o samych inwestycjach w tych portach, ale powiedzmy sobie, że porty to dużo więcej. Znaczy porty to jest dojazd koleją, porty to jest transport śródlądowy, czyli rzekami. No i tu jeszcze wiele nam brakuje. No oczywiście te porty nie są aż tak dobrze skomunikowane z resztą kraju, jak to jest w portach typu Hamburg, Rotterdam, z których bardzo chętnie korzystali i korzystają polscy przedsiębiorcy. Chociaż tu się poprawiło, to że jednak trzeba przyznać, że było dużo inwestycji. No chociażby połączenie portu północnego z S7, to już jest bardzo dużo. Tutaj rosnący wciąż wolumen przeładunku to jest także, trzeba powiedzieć, efekt pewnych usprawnień nie tylko infrastrukturalnych, ale i proceduralnych, bo procedury, zwłaszcza związane z poborem cła i należności importowych VAT-u, były ogromnie uproszczone w tych portach, o których powiedziałem, czyli Holandia albo Niemcy, i nawet polscy przedsiębiorcy woleli się wyładować tam i dalej ciężarówkami wieźć to do kraju, niż transportować to morzem do Gdyni czy Szczecina. Tak, ale w pewnym momencie udało się też korzystny dla nich pakiet podatkowy. Oczywiście, jak najbardziej. Ten pakiet sporo pomógł. No teraz oczywiście już pakietem żadnym takim przepisów nie pomożemy. Można pewnymi ułatwieniami już infrastrukturalnymi. No znowu, ale to są koszty, to są inwestycje. Tak sobie myślę, no ludzkość wynalazła już pociągi, samoloty, tiry. No ale jak chodzi o transport towarów, to niewiele się od czasów starożytnych Fenicjan zmieniło. Spojrzałem na dane, że handel międzynarodowy drogą morską cały czas stanowi 75% ogólnych obrotów handlu światowego. Trudno się dziwić, skoro na statek wejdzie znacznie więcej niż do pociągu i nieporównywalnie w ogóle więcej niż do ładowni największego choćby samolotu. Mniej inwestycji z zagranicy, ale za większe pieniądze. Polska Agencja Inwestycji i Handlu opublikowała dane, z których wynika, że w zeszłym roku było 51 zagranicznych firm podjęło taką decyzję, że zainwestuje w Polsce. A rok wcześniej to było 71, ale rośnie wartość tych inwestycji. Ta wyniesie 3 miliardy euro. Ja bym do tej wartości i do tego wolumenu, do tego ile jest tych inwestycji, to jeszcze dorzucił trzecią taką, może trzeci wskaźnik, czyli jakie to są inwestycje? To nie są magazyny. Słuszna obserwacja, bo to są przecież inwestycje coraz nowocześniejsze. Jeżeli jest u nas lokowana fabryka bardzo nowoczesnych baterii do elektrycznych samochodów, no to jest właśnie ta innowacyjność, o jakiej mówiliśmy. To są te nowoczesne technologie. I to są miejsca pracy dla inżynierów, to prawda. A może niekoniecznie dla tych tak zwanych błękitnych kołnierzyków. Też prawda, chociaż trzeba powiedzieć, że nie tylko fabryka baterii, ale i centra badawczo-rozwojowe wielkich światowych firm też w Polsce powstają. W wieżowcu stojącym niedaleko mojej redakcji, no jedna z koreańskich firm ma takie centrum i rzeczywiście bardzo dobrze, że tak się dzieje. To jest kwestia pewnej już jakby i kultury organizacyjnej u nas, która się dobrze rozwinęła, zaplecza ludzkiego, trzeba powiedzieć, bo mamy tutaj zdolnych inżynierów, którzy są w stanie tam pracować. Natomiast jeszcze jedno muszę powiedzieć, że jak ktoś dobrze przeczyta ten artykuł w naszej gazecie mówiący o tym, to niech pamięta, że to jest wolumen tylko tych inwestycji obsługiwanych przez agencję państwową. Nie obejmuje to wszystkich, a przecież nie wszyscy z tej agencji korzystają, więc tak, nasz optymizm tutaj jest może i uzasadniony, ale tylko do pewnego stopnia. Rośnie liczba transakcji w ramach podzielonej płatności. Przypomnijmy, że od listopada z zeszłego roku, gdy na fakturze jest więcej niż 15 tysięcy złotych, a przedsiębiorca kupuje elektronikę, samochody, paliwa, no to musi w specjalny sposób rozliczyć się, chociaż to bank tak naprawdę pośredniczy w takim rozbiciu tej płatności na dwa konta. To nie jest sprawa, która dotyka wielu osób, no ale jednak przedsiębiorców trochę boli. To jest wynalazek, który ma całkiem słuszną genezę, bo ma zapobiegać oszustwom podatkowym, które drenowały kasę budżetu państwa. No i słusznie. Gorzej, że wprowadzano te regulacje łącznie z wieloma innymi i to spowodowało no niestety zamęt w głowach wielu przedsiębiorców, którzy bez złej woli, przez pomyłkę często wystawiają faktury z dodatkiem MPP i to nie oznacza Military Polish Police, jakby fanatycy wojskowości powiedzieli, tylko metoda podzielonej płatności. Tak, fajnie by było wystawiać faktury dla wojska, prawda? Zawsze to zawsze intratny interes, ale niestety tu chodzi o ten uciążliwy mechanizm, który trochę, na trochę zamraża pieniądze przedsiębiorcy, to jest jego wada niestety, no a poza tym powoduje utrudnienia jednak na co dzień w operacjach handlowych. Jeżeli przedsiębiorca nawet na mniejsze kwoty przez pomyłkę to wystawi, musi to później mozolnie odkręcać. I jakkolwiek sama idea jest słuszna, to wprowadzenie tego wraz z wieloma innymi obostrzeniami podatkowymi na przełomie dwóch lat no, spowodowało trochę zamieszania dla księgowych i nie tylko. A w zeszłym roku podatnicy w ramach tego split paymentu zapłacili prawie 30 milionów razy. Rozpoczęła się tegoroczna edycja akcji skierowanej do nauczycieli takich przedmiotów jak podstawy przedsiębiorczości czy wiedza społeczeństwa. O społeczeństwie, niebanalnie o giełdzie. Pierwsze takie zajęcia odbyły się w Szczecinie, tournée skończy się w maju w Gdańsku. No właśnie, niebanalne mówienie o rynku kapitałowym, no to jest coś, co chyba nas bardzo cieszy, dziennikarzy ekonomicznych. No to my tutaj staramy się, od kiedy ten program istnieje, prawda? No właśnie, ale takie akcje są prowadzone i chyba dobrze. No bardzo dobrze, zwłaszcza, że ja mogę sobie wyobrazić, że nawet za pomocą klocków Lego można zbudować jakąś fabrykę z powiedzmy z 1000 klocków i bardzo łatwo na tym przykładzie wytłumaczyć dziecku, że przedsiębiorstwo to jest własnością spółki, która dzieli się na 1000 akcji i każdy może być właścicielem co najmniej jednego klocka, prawda? I w ten sposób, i to jest taki akcjonariat. A jeśli jeszcze powiemy, że a pracownicy tej fabryki to mogą dostać z przydziału tam, nie wiem, jakąś ćwierć tych klocków i to jest akcjonariat pracowniczy, no to dziecko już też wie, co to oznacza. I tak redaktor Paweł Rochowicz też przyczynił się do uproszczenia języka ekonomii zawiłego cały czas. Dziękuję bardzo. Paweł Rochowicz, Marcin Jagiełowicz, dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Barbara, nie uwierzysz. Co? Dziś na wyprzedaży w Media Expert jest ten szybki laptop Acer, co go młody tak chciał. Za 1799 zł, a smartfon Huawei, ten niebieski. Wiem, no. Co ci się tak podobał? Za 555, Barbara. Marian, ty mi nie opowiadaj, ty kupuj. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut będzie 10. Białe żarówki i jasne drewno. Ziarna sprowadzasz z kosmosu na pewno. Wegetujesz nie raniąc nikogo. Wódka mate z miętą i trwogą. Brakuje w tobie orientu. Proste korytarze zamiast zakrętów. Brakuje piątego elementu. Chłonącego odmętu. Poczuj coś więcej, pozwól na skok. Światło ciarki, ciemność i szok. Miej potrzeby na miarę psychola. Bulgur w objęciach. Szukaj w sobie orientu, bo brak ci tamtego elementu. Pomyślałem sobie, że to taka nasza Polska, Billie Eilish, tylko nie wiem, czy Sara by się nie obraziła. Sara Kordowska, Orient Bistro, w zestawie do głosowania na listę państwo odnajdą. Polecam polskieradio.pl/trójka. Pan Piotr donosi, że w Szczecinie na Błoniach zakwitły krokusy. Ja wiedziałem, że tak będzie. A w terenie przebi śniegi. No, przebi śniegi powinny zmienić nazwę, bo nie było śniegu, więc co tu przebijać. Teraz za 16 minut godzina 10 lista przebojów sprzed lat 40, czyli tak radio grało 40 lat temu, rok 1980. Oj, to będzie killer. I Hear You Now, John Evangelis, a potem Cliff Richard i Kerry. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. prison bars up. One of many who we assume. The young wear their freedom like cheap perfume. W 1980 takie przeboje radio grało dokładnie 40 lat temu. Carrie Doesn't Live Here Anymore. Tę piosenkę dla Cliffa Richarda napisali Alan Turney, stały dostarczyciel przebojów dla Cliffa, oraz B.A. Robertson, utwór zatytułowany Carrie. Wcześniej John Anderson i Evangelis Papatanastiu jako John Evangelis z płyty Short Stories, jedna z ważniejszych płyt lat 80. I Hear You Now, John Evangelis. To takie właśnie utwory sprzed lat 40. Za 6,5 minuty godzina 10 to jeszcze kartka z kalendarza. Eric Stewart, wokalista i gitarzysta i kompozytor grupy 10cc, ma dzisiaj urodziny. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Takie ładne wspomnienie, jeśli chodzi o 10cc. Walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You